Joseba Erremondegi, egunon. Egunon. Zure kargua, Euskal Elkargoan, berriki hartu duzuna, mugaz gaindiko delegatua europeaga eta nazioartekoa, hola du izena, zer nahi du zuzen, kargu horrek? Kargu horrek du ardura, mugaz gaindiko harremanetaz arduratzea, eran nahi baita Euskal Elkargoak dituen mugen bestaldeko harremanez arduratzea. Bereziki, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuarekin edo Gipuzkoako foru aldundiarekin. Baina gure gogoa da bi eskualde horiekin gehien lan egitea eta lana sakontzea. Gero bada Europako kooperazioaren ardura ere eta hor egan ezake lanik handiena dela Europar diru funtsetatik dirua lortzea hemengo proiektuak bideratzeko. Eta bada ere Europa hiritartasunaren inguruko lan bat ere eremanen duguna edo eman beharko ginukena eta espero dut eremanen dugula ere hori ondoko sei urteetan. Konkretuki zer izanen da zure lana eta postua onartu duzularik zer helbururekin edo zer xederekin hartu duzu? Orduan, lehenik mugaz gaindiko harremanei dagokienez, lana izanen da zubiak egitea, zubiak eraikitzea, eta lan egitea Euskal Elkargoan diren beste presidente orde eta kontseilari delegatuekin haien politikak obratzeko mugaz gaindi ere. Asko lan egiten da gaur egun mugaz gaindi uraren inguruan, uraren saneamendu edo urbideak azkartzeko mugaren bialdetatik, baita ere mugikortasunaren aldetik. Helburua da sail gehiago unkitzea eta gure politika gehiago mugaz gaindi ere maitea. Lehenik interesa baita hori egiteko ikusirik nola egina den lurraldea eta baita borondate politiko bat ere lan egiteko Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin. Publiko zabalaren dako, baspalditik egiten da mugaz gaindiko lana, zubiak eraiki, anitzen zuten diren hitzak dira, publiko zabalaren dako, ez du iduri azken finean zerbait konkretu ikusten dugula egunerokoan, eta askotan mugatzen gira iduri du Baiona eta Donostiaren arteko harreman badela bakarrik. Bai, anitzek sentimentu hori dute eta egia da batzuetan itxura hori emaiten aldo duela, baina gero hor aipatu ditugu ursaneamendu historio horiek, horiek jendearen egunerokoa onkitzen dute, adibidez Ainoan garbitzen dira Urdazubiko urzikinak, mugan ere beste tokietan badira horrelako harremanak, baina egia da proiektua honitz proiektu egituratzaileak direnak ez direla asko ikusten. Eta hortako lehen desmartxa politiko gisa erabaki du joaitea mugako herri guztiak ikusterat, hauzapezak ikusterat, ikusteko haiek nola bizi duten mugaz gaindiko harremana, ze espero duten, zenta lehen maila batean hor jokatzen da ere mugaz gaindiko harremana jendearen egunerokotasunean. Eta ondoko asteetan, oraindik ahunt definitua ez palimadare, nahi ginuke proiektu bat abiatu sustatzeko lurraldeetan eguneroko onkitzen duten mugaz gaindiko proiektuak. Ben, hori ondoko asteetan emanen dugu horren berri xeekiago. Muga aipatzen duzu eta usu ere guk Irun Hendaia aipatzen dugu, Ainhoa aipatzen duzu, Ainhoa Urdazubi izan daiteke edo Zuamurdi, baina ez ziren ala ere Garazi eta Luzaide edo Isaba eta Siberua, Arainoa ere joatekoa azizte? Bai, orduan, ni joanen naiz autetxi gisa, eta badira 21 herri orotarat, Larrainetik hasi eta Hendaiaraino joan ez problematika ahun desberdinekin. Eta gainera, mugaz gaindiko harremana ez da berdin egituratua Hendaian, hor badira egitura kortan ari direnak, edo Larrainen, edo Urepelen, edo Ainhoan. Ahun problematika desberdinak dira eta iteko molde desberdinak ere. Hortarako dirua behar da, joan den mandatuan 76 milioi baliatuak izan zirela, 6 urtez, holako zerbait ere mugituko da mandatu untan? Hori da Europar diru funtsekin egin diren inbertsuak, beraz. 2014-2020 artean, Europako proiektuen baitan, 52 proiektu sustatu dira, gehien bat garraio eta mugikortasun sailean, baita ere uraren saneamenduan, eta 52 proiektu horiek kostatu dute 76 milioi euro. Eta 76 milioi euro horietan, kasik 20 milioi euro lortu ditugu Europatik. Oan gure xedea da, Europatik lortzen dugun diru hori handitzea, bereziki kontuan hartuz, orain ari direla berriz Europar funtsak programatzen dira epe batzuen dako. Eta orain ari dira lanean, 2021 eta 2027 arteko diru programazioak egiteko. Eta gure erronka da ondoko aste eta hilabeteetan, ikustea zer egiten den Europa mailan, ahal bezain bat diru biltzeko, ahal bezain bat proiektu sustatzeko Ipar Eskualerrian. Diru hainiz da, joan den mandatuan baliatu dutena? Anitz edo ez, proiektuaren arabera, badira garraio aldetik bizikleta ibilbide batzuk finantzatu dira, ursaneamendu kontuek ere eskatzen dute aurre kontu handi bat, eta nahi ditugunez horiek handitu eta beste sailetarat hedatu, pentsatzen dut diru gehiago beharko dela, eta gu entxeatuko gira, eta espero dut lortuko dugula diru gehiago lortzen. Zer dira lehentasunezko proiektuak? Proiektu konkretuak ez badira ere arloak egutienez, zer nahi duzue mandatu untan absolutuki lortu? Hor bada gai bat, ez dena baitez bada, berba ez du konkretua iduriko, beno biziki konkretua da, Ipar Eskualerriak egitura gisa Euskal Elkargoak zetoki behar duen egin edo atxeman mugaz gaindiko instituzio horien panorama artean. Hori importantea baita, horrek gero ematen baitu indarra eragiteko diru laguntza erabakietan, menen baita ere strategia, mugaz gaindiko strategian erabakietan. Horren gure erronka izanen da hor kokatzea. Kokatzea, aritzira hor, argiki, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, Akitania, behar bada, triangulo hortan, iruki hortan? Hori, bada departamenduak ere badu bere politika mugaz gaindi, bada Euro Eskualdea, badira hola beste erakunde batzuk, eta molde bat izaten alda Euro Eskualdearen gobernantza integratzea. Gaur egun, hiru eskualde dira, Akitania, Euskadi eta Nafarroa, eta guk uste dugu badugula ere toki bat, instituzioa hareman horretan jokatzeko, gehiago operazionala konkretuagoa, eta menturaz ez da hori bidea izanen, menon lehentasunez guk nahi dugu aldarrikatu toki bat legitimoa girelako hortan eta hortan lan eginen dugu ondoko aste eta hilabeteetan ere. Laukote horrek, beraz, Euskal Herria funtzionara arazten aldu? Jadanik Euro Eskualdeak funtzionatzen du. Hor, gure erronka da lurralde gisa sartzea gobernantzan. Gero, lauen artean edo eragile gehiagoren artean, eta Eskual Elkargoa sartzen balima da, benturaz Gipuzkoako Foru Aldundiak sartu nahiko du, molde bat da harremanak sustatzeko lurralde horien artean. Gero, sortzeko tresna bat bilduko lituzkena, Nafarroa, Jaurlaritza eta Ipar Euskal Herria, behar da, lehenik adostasun politiko zabal bat. Ez gira hortan. Eta ez gira hortan. Naiz eta juridikoki GEZT bat, Euro Eskualdea den bezala, sort daiteke. Baina, badira beste molde batzuk gaur egun hori sustatzeko, adostasun politikoa ez deno horretarako. Eta bukatzeko, hau konkretua da, noizko autobus bat Baionatik edo Donostiara zuzenki gelditu gabe proiektuetan da, edo ez? Aztertzen ari den zerbait da. Aipatu zen garai batez ere tren RER bat Baiona eta Donostia artean. Horrek pausatzen ditu galdera administratibo araudi batzuk, baina Baiona eta Donostia artean autobus erregular bat egitea hori erresago iduridu eta aztertua den zerbait da. Minesker, Joseba Gemondegi. Minesker zuei.